Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 145. ayet-i kerime kitap ehlinin aslında inanmamakta çok kararlı ve dirençli olduğunu ortaya koyuyor. Bir de kendi aralarında da ittifak halinde olmadıklarını, onların ittifak etmelerinin sadece İslam'a karşı olduğunu dile getiriyor. Estaizu billah. Ve le in eteytellezine utul kitabe bi kulli ayetim ma tabi'u kibletek. Ve ma ente bitabi'in kibletehum. Ve ma ba'duhum bitabi'in kiblete ba'd. Ve le in ittebahte ehvâehum min ba'di ma ca'ake min el ilmi. İnneke izen le minel zalimin. Andolsun eğer kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü ayeti, yani mucizeyi, belgeyi, delili getirecek olsan dahi onlar senin kıblene tabi olmazlar. Kitap ehli sana tabi olmamak kararını vermişler bir defa. Onların hakkı aramak, haksa kabul edelim, değilse biz hakkımızı ona götürelim gibi bir dertleri ve endişeleri kalmamıştır diyor. Bizzat kendilerinin verilmiş bir kararları var. Peşin yargıları, hükümleri, değerlendirmeleri var. Sen onlara istediğin kadar ayet getir. İstediğin kadar belge getir. İstediğin kadar mucize göster. İstediğin kadar getirdiğin şeriatın doğruluğunu, hak olduğunu ortaya koy. Onlar senin kıblene tabi olmayacaklardır. Senin kıblene tabi olmayacakları gibi şeriatine de tabi olmayacaklar. Veya şeriatına tabi olmayacakları gibi kıblene de tabi olmayacaklar. Çünkü bir şeriatın hükümleri arasında ne vardır? Ayrılmazlık olduğu gibi birinin diğerini gerektirmesi de vardır. Yani Kabe'ye doğru yönelip namaz kılmak İslam şeriatının ayrılmaz bir parçasıdır. İslam şeriatının genelini kabul eden bu parçayı da kabul eder. Bu parçayı kabul eden, bu parçayı getiren şeriatın tümünü de kabul eder. Yani en azından dinin mantığı bunu gerektiriyor. Ama vakada bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar edenler var mı? Var. O ayrı bir konudur. Ama imanın mantığı, Kur'an'ın getirdiği bunu gerektiriyor. Onlar dinin tamamını kabul etmedikleri gibi haliyle bu kıbleyi de kabul etmeyeceklerdir. Sen onlara istediğin kadar belge getir, delil göster ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ha. Onlar tabi olmayacaklar. Ya sen? وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. Sen de onların kıblelerine tabi olacak değilsin. Ama tabi olmayış arasında önemli bir fark var. Onlar batıl üzerinde ısrar ederek hak kıbleye uymuyorlar. Sen hak kıble üzerinde ısrar ederek batıla uymuyorsun. Bunlar arasında çok büyük fark var. Doğu ile batı arasındaki fark gibi. Onlar, sen kendilerine her türlü mucizeyi, delili ve belgeyi getirsen bile, senin kıblene tabi olmayıp kendi batılları üzerinde ısrar edecekler. Sen ise hak üzeresin. Haliyle hak üzere olanın batıl olan bir şeye tabi olması veya batıl olan bir şeye ihtiyaç duyması mevzu bahis değildir. Üstelik onlar kitap ehli bütün olarak blok halinde senin kıblene tabi olmadıkları gibi kendi aralarında da birbirlerinin kıblelerine tabi olmazlar. Yani ne Hristiyanlar Yahudilerin kıblelerine tabi olur, ne Yahudiler Hristiyanların kıblelerine tabi olurlar. Dediğim gibi kıble hususunda bu böyle olduğu gibi dinin diğer hükümleri hususunda da böyledir. Yahudilere hiçbir zaman İsa'nın peygamber olduğunu kabul ettiremezsiniz. Hiçbir Hristiyan da Yahudilerin İsa aleyhisselam hakkındaki kanaatini kabul edemez. Kıble için de bu böyledir. Diğer hususlar için de bu böyledir. Evet. Bundan sonra da onların içinde bulundukları durum kıble konusu da dahil olmak üzere açık ve seçik bir şekilde ortaya konuluyor. وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ Onların içinde bulundukları hal hevalara tabi olmaktır. Andolsun ya Muhammed, eğer sen de onların hevalarına, heveslerine uyacak olursan, hem de ne zaman? مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana gelen bu ilimden sonra, bu ilimden sonra onların hevalarına tabi olacak olursan, اِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Şüphesiz ki o vakit sen zalimlerden olacaksın. Zulüm, hakkı olmayan iş yapmaktır. Hakka aykırı iş işlemektir. Sen, sana gelmiş olan hakkı, ilmi bırakıp, onların hevalarına uyacak olursan diyor, hiç şüphesiz zalimlerden olursun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsında ümmetin tümüne bir hitaptır bir. İki, Cenab-ı Allah'ın hak ve adalet mevzularında, yani ilahi hüküm ve değerlendirmeler konusunda, ifade yerinde ise kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Kesin kes bütün mahlukatın en ekmeli, Allah nezdinde en değerlisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi, farz-ı muhal olmaz ya, o dahi bu hükümlerin dışına çıkacak olursa Allahü Teala onun da cezasını verir. Yani peygambere bile şeriatın dışına çıkmak konusunda iltimas yoktur. Peygamber bile şeriatın dışında değildir. Peygamber başta olmak üzere hatta herkes, bütün iman edenler şeriatın içerisinde kalmakla mükelleftir. Peygamberin herhangi bir şekilde şeriatın dışına çıkmak gibi bir, ne diyelim, günümüzde revaçta olan tabirlerle söyleyecek olursak, bir lüksü, bir imtiyazı, bir fırsatı yoktur. Özellikle onun yoktur. Çünkü ona gelen bunca ilimden sonra o, bu ilmin kısmını dahi, bir kısmını dahi bir kenara bırakmak hak ve selahiyetinde değildir. Yaparsa zalimlerden. Yaparsa zalimlerden. Dolayısıyla müşriklerin olsun, kafirlerin olsun, İslam ümmetine gelmiş olan hakkı, hakikati, adaleti, vasat hükümleri, sırat-ı müstakimi, hidayeti herhangi bir şekilde kısmen de olsa bırakmaya yapacakları her türlü davetlerini, çağrılarını, propagandalarını Müslümanın elinin tersiyle itmesini bilmesi lazımdır. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 146. ayet-i kerimeydi bu. Kendilerine kitabı verdiğimiz kimseler kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar onu. Kendilerine kitabı verdiğimiz kimseler onu kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ve şüphesiz onlardan bir kesim bile bile de hakkı gizlemektedirler. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bulunan kitap ehli, peygamberin peygamberliği ve hak bir peygamber olduğu hususunda, son peygamber olduğu hususunda en ufak bir şüphe ve tereddütleri yoktu. Bu konuda ellerinde yeterli demeyeceğim fazlasıyla delil vardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim medeni ayet-i kerimelerde bu hususu çok sık bir şekilde yerine getirmektedir. Ve kitaplarının tahrifi 1400 yıldır da durmadı biliyorsunuz. Hala buna rağmen yine kitaplarında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin hak olduğunu ortaya koyan pek çok ayetler ve belgeler vardır. Bu hususta yazılmış pek çok eser bulunmaktadır. Bunlardan birisi de mesela günümüzde bir daha basıldı, tercüme edildi, yayınlandı. Mesela Rahmetullah el-Hindi'nin İzharul Hak isimli kitabı, ki bunlardan kısa da olsa bu türden bir kitap olmak üzere Ömer Hoca'nın yazdığı Misyonerler Neye Davet Ediyor kitabı bile bu konuda bir takım belgeler ihtiva ediyor. Yani kitap ehli onu tanıyorlardı. Buradaki o zamiri peygambere de aittir, Kur'an-ı Kerim'e de aittir. İkisine de gider, hiç fark etmez. Ha peygamberin hak olduğunu bildin, peygambere ve peygamberin getirdiklerine iman ettin. Ha bu kitaba ve bu kitaptaki muhtevaya iman ettin. Aynı şeydir, aynı kapıya çıkar. Aralarında zerre kadar fark yoktur. Peygambere ve peygamberin getirdiklerine iman ile Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına iman etmek arasında hiçbir fark yoktur. Onlar diyor, kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi onu tanıyorlar diyor. Hatta eski bir Yahudi alimi olan Abdullah bin Selam iman ettikten sonra radıyallahu anh diyor ki, ey Allah'ın Resulü, hatta diyor, benim seni bilip tanımam ve senin hak peygamber olduğuna imanım kendi öz evladımdan daha ileridir diyor. Çünkü diyor, öz evladımın annesinin neler yaptığını Allah bilir. Fakat benim sende hiçbir şüphem yoktur diyor. Daha da öte diyor. Kendi öz evladımı tanımamdan da öte diyor. Senin hak peygamber olduğunu biliyorum diyor. Onlardan bir kesim bilip durdukları halde hakkı gizliyorlar. Yani insan havsalasını alabileceği bir şey değildir. Hakkı bileceksin. Ve o hakkı ilan etmek senin menfaatine olacak. Bundan karlı çıkacaksın. Buna iman ettiğin takdirde kazanacaksın. Ve sen bunu gizleyeceksin. Gerçekten yani insanın havsalasının alabileceği bir tutum değildir bu. Ama o bahtsızlar, o nasipsizler bu kadar nasıl diyelim nasipsizce bir tutumu sergileyebildiler. El hakku min rabbik. İşte hak senin Rabbindendir. Senin Rabbinden gelendendir. Fela tekunenne minel mumterin. Sakın şüphe edenlerden, tereddüde düşenlerden olmayasın diyor. Hak Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma. Çünkü bu ayet-i kerimelerden şunu da görüyoruz. Yahudiler hakkı ve hakikati bilmelerine rağmen kendileri bu hakkı ve hakikati dile getirmemekle birlikte, iman ettiklerini ortaya koymamakla birlikte, ayrıca iman edenlerin de imanlarını sarsacak faaliyetlerde bulunuyorlardı. Onun için Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bütün müminlere hitaben hak senin Rabbinden gelendir, sakın şüphe edenlerden olma diyor. Yani burada şunu söylüyor, bir de bir yerde şu demektir. Hakkın peygambere gelmesiyle ümmetine gelmesi arasında adeta fark yoktur. Nasıl ki peygamberin kendisine gelen haktan yana herhangi bir şüphe ve tereddüde düşmemesi gerekiyor ise, sizlerin de onun ümmeti olarak ona indirilen, ona verilen hak hakkında, hak hususunda herhangi bir şüphe ve tereddüde düşmemeniz gerekiyor. 148. ayet-i kerimeye geçiyoruz. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Herkesin yüzünü çevirdiği bir cihet vardır. O, onu o tarafa çeviriyor. O halde hayırlar hususunda birbirinizle yarışınız. Nerede olursanız olunuz, Allah hepinizi bir araya getirecektir. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allah her şeye kadir olandır. Her şeye gücü yetendir. Herkesin döndüğü bir cihet vardır ve o onu oraya çevirir. Buradaki o zamiri insanın kendisine ait olduğu gibi Allah onu oraya çevirmeyi emreder veya çevirmesini irşad eder manasına da gelebilir. Madem durum böyle, o halde hayırlar işlemekte birbirinizle yarışınız diyor. Çünkü niçin hayır işleyeceksiniz? Bu dünya hayatı bitecek, her şey bitmeyecek. Bu dünya hayatının bitişi yepyeni ve sonu gelmez bir hayatın başlangıcı demektir. Onun için bu dünya hayatında hayırlar işlemek hususunda birbirinizle yarışınız. Birbirinizle yarışınız manasına geldiği gibi festebiku, hayır işlemekte elinizi çabuk tutunuz manasına da gelir. Hayır işlemekte elinizi çabuk tutunuz, geç kalmayınız. Nerede olursanız olunuz, Allah hepinizi bir araya getirecektir. Bazı inkarcılar söylerler, derler ki, kardeşim, hadi diyelim ki toprakta çürüdük, topraktan çıkarıldık. Kimisini balıklar yiyor, kimisini kuşlar yiyor, kimisi parçalanıyor. Herkes bir tarafa gidiyor. Bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? İleride biraz sonra gelecek. İbrahim aleyhisselam diyor, diyecek ki Rabbim bana göster diyor ölüleri nasıl dirilttiğini. O da diyor ki 4 tane farklı kuş al. Onları parçala. Ondan sonra rastgele 4 tane dağın tepesine bunları dağıt. Ondan sonra bunları çağır. Sana koşarak geldiklerini göreceksin diyor. Bu da basit bir örnek. Allah-u Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'a canlı olarak gösterdiği bir hadise. Bu kadarını yapan Cenab-ı Allah bundan fazlasını da bundan kolayını da yapar. Fazlalık kolaylık da bizim içindir. Onun için hiç mevzu bahis değildir. Bize göredir yani. Onun için öyle bir şey değil. Dolayısıyla yani bu materyalist mantık, materyalist kafa, maddeci kafa, sınırlı kafa, dünyanın ötesini göremeyen ve düşünemeyen kafalar ve kalpler kesinlikle imanın boyutlarını anlamaktan acizdirler, onları idrak edemezler. Bunların da anlayabilecekleri şekillerde çok şeyler söylemek mümkündür. Fakat iman etmek isteyen için kainatta o kadar çok delil var ki bu delillerle yetinmesini bilmeleri lazım. Bunlarla da yetinmeyen hiçbir şekilde yetinmez. Araf suresini okuyunuz. Araf suresinde Firavun'un Musa aleyhisselama 2'de 1 söylediği şu vardır. Ya ey Musa, Rabbine dua et de üzerimizden şu azabı kaldırsın. Kaldırdığı vakit iman edeceğiz. Ne zaman ki diyor azabı kaldırdık yine başladılar diyor. Firavun ve beraberindekiler tekrar inkar etmeye. Mesele insanın kalbindeki kararlılığı meselesidir. Kalbinin mutmain olması meselesidir. Kalbinde şeytana yer ayırmaması meselesidir. Meselenin anahtarı da burada zaten ayet-i kerimenin sonunda. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye kadir olandır. Allah'ın kudretine hudut çizilemeyeceği zaten ortadadır ve anlaşılan bir şeydir. Kainatın bu hali sonsuz bir kudretin göstergesi değil mi? Sonsuz bir ilmin göstergesi değil mi? Bunları yapanın sonsuz kadir, sonsuz alim, sonsuz hakim, sonsuz müdebbir ve bütün esma-i hüsnasının ve sıfatlarının sonsuz ve bir şekil sonsuz bir şekilde her zaman ve her mekanda tecelli ettiğini ortaya koymuyor mu? Yani demek ki küfrün ve inkarın mevcudiyeti iman etmek için yeterli delillerin bulunmamasından kaynaklanmıyor. Bu bir tercihtir, bir iradedir, bir tabiattır ve bir şeylerden yana kendisini ortaya koymaktır. Başka bir şey değildir. Tekrar kıble mevzuuna 149. ayet-i kerimede geri dönülüyor ve deniliyor ki وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ve her nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Şüphesiz ki o Rabbinden gelen haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Burada daha önce benzeri buyruklar geçtiği için ek olarak söylenecek bir şey yok. Tekrar Allah'tan gelen bu hükümlerin hak olduğu dile getiriliyor ve Allah'ın yaptıklarımızdan gafil olmadığı, habersiz olmadığı belirtiliyor. Dikkat ederseniz birkaç ayet-i kerimedir, ahirete çeşitli şekillerde vurgu yapılmaktadır. Çünkü kıble konusunda menfi propagandayı yaygınlaştırmaya çalışan münafıklar, amelleriniz boşa gitti diyorlardı. Burada çok odaklandıkları için ayet-i kerimeler de aynı konuları, Rabbinizden gelen haktır, Allah sizi bir araya toplayacaktır, Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir ve buna benzer ifadelerle müminlerin tekrar imanlarına dönmeleri sağlanıyor ve imanlarına dikkatleri çekilmiş oluyor. 150. ayet-i kerimede وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ve yine her nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Sizler de nerede olursanız olunuz yüzünüzü onun tarafına doğru çeviriniz. Ta ki insanların sizlere karşı herhangi bir delilleri bulunmasın. Aralarından zulmedenler müstesna. Yani zalimler delilden melilden anlamazlar. Bu gibi kimselerden korkmayınız, benden korkunuz. Demek ki mümin Allah'tan korkar, Allah'tan korkmasının gereğini yerine getirirse başkasından hiçbir şekilde korku duymasın. Ve ben sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım istiyorum. Nitekim Maide suresinde Cenab-ı Allah biliyorsunuz 3. ayet-i kerimede üzerinizdeki nimetimi tamamladım diye buyuruyor. Böylelikle müminlerin üzerindeki nimet neyle tamamlanmış oluyor? Dinin kemaliyle tamamlanmış oluyor. İşte kıble ile ilgili bu hüküm de dinin tamamlanmasının bir tezahürü, bir görünüşü, bir vakası veya bir göstergesidir. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ve ta ki siz böylelikle de hidayet bulasınız diye. Yani sizler genel olarak Kur'an'ın bütün ahkamına, özel olarak da kıble ile ilgili ahkama kesin ve tereddütsüz olarak iman edip tabi olduğunuz takdirde hidayet üzere olacağınızda bir şüphe yoktur. 151. ayet-i kerimede كَمَا أَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Nitekim sizin aranızda sizden üzerinize ayetlerimizi okuyan, sizi tertemiz edip temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size daha bilmediğiniz şeyleri de öğreten bir Resul gönderdik. Bu Resulün bize karşı olan durumunu bütün özellikleriyle ne yapıyor? İzah ediyor. Sizin aranızda sizden bir Resul. Sizin gibi insan. Evvela bu. Sizin dilinizi konuşan. Kendisine yaklaşabileceğiniz, soru sorabileceğiniz, problemlerinizi arz edebileceğiniz, irşatlarını dinleyebileceğiniz, örnekliğini görebileceğiniz bir Resul gönderdik aranızda diyor. Ve bu Resul sizden. Yetlu aleykum ayatina. Size bizim ayetlerimizi okuyor. Onun söylediklerini başka şeylerle karıştırmayınız veya benzetmeyiniz. O kendi nefsinden, kendi hevasından bir şeyler uydurmuyor. Size bizim kendisine indirmiş olduğumuz ayetleri okuyor. Bu ayetler ne işe yarıyor? Yüzekkikum. Sizleri peygamber tertemiz ediyor. Evvela İtikadi pisliklerden, şirkten, küfürden, bid'atlerden, hurafelerden, tevhid ile kısacası bağdaşmayan her bir şeyden sizi temizleyip arındırıyor. Ameli hayatınızı pisliklerden temizliyor, ibadet hayatınızı tertemiz ediyor, düşüncenizi tertemiz ediyor, davranışlarınızı tertemiz ediyor. Helal kazanıp helal harcamanızın yollarını gösteriyor. Temiz olanı yemenizi irşad ediyor. Helal olanı giyinmenizi ne şekilde kendiniz tek başınızayken, aileniz arasındayken, başkalarıyla birlikteyken, ne şekilde hareket edeceğinizi, ne şekilde giyineceğinizi, ne şekilde davranacağınızı, ne şekilde insanlarla münasebetler kuracağınızı ve bunun en temiz şeklinin nasıl olacağını sizlere gösteriyor. Yani hem itikaden, hem amelen, hem fikren, hem muamele ile sizleri tertemiz ediyor. Ve yuallimukumu kitabe vel hikme. Size kitabı da, hikmeti de öğretiyor. Hikmetin önemli iki manası var. Bir, kitabın açıklaması mahiyetinde olan sünnet-i seniyye. İki, kitabın ihtiva ettiği hükümler. Ve size kitabı Kur'an'ı öğretiyor ve kitabın ihtiva ettiği hükümleri de öğretiyor. Okuma yazma öğretmiyor sadece size. Öyle değil. Okuma yazma bilmeseniz de olur. Ama önemli olan kitabın hükümlerini bilmenizdir. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Daha önce bilmediğiniz nice şeyleri sizlere de öğretir. Bu ayeti kerime aynı zamanda günümüz için de, günümüz insanları için de ve kıyamete kadar da geçerlidir. 14 asır öncesinin muhatapları için ne kadar geçerliydiyse günümüzün beşeriyeti için de aynen geçerli. Günümüz beşeriyeti rasullerin dışında uydurma önderlere tabi oluyorlar. Onların peşinden gidiyorlar. Bu uydurma önderlerin hak namına hiçbir değer ifade etmeyen görüşlerine, teorilerine, nizamlarına, ahlaklarına, değer yargılarına tabi olup arkalarından sürüklenip gidiyorlar. Ve Allah Resulü'nün 14 asır öncesinden bizlere okumuş olduğu ayetlere kulak vermiyorlar. Günümüz beşeriyeti itikadından başlamak üzere tepeden tırnağa kadar tamamıyla pislik içerisindedir. Temiz, nezih bir tarafı kalmamıştır bu beşeriyetin. Vahiden uzaklaşmış, vahyin nurundan uzaklaşmış, kapkaranlık içerisinde bulunan bu beşeriyetin her tarafının arındırılmaya ihtiyacı vardır. Bu beşeriyeti tertemiz etmenin reçetesi, ilacı da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu bu yüce hakikatlerdir. Beşeriyetin şunun bunun görüşlerin arkasından takıldığı çok oldu artık. Çok sürdü. Çok uzun süredir devam edip gidiyor. Artık beşeriyetin buna dur demesi lazım. Beşeriyetin arkasından sürüklendiği ve kendilerini cehennemin ta uçurumunun kenarına getirmiş olan bu izimlerden, bu ideolojilerden, bu düşüncelerden artık ümidini kesmesi lazım. Ümidini Allah'a yöneltmesi lazım. Allah'a bağlanması lazım. Kurtuluşunu Allah'tan beklemesi lazım. Ve bunun için beşeriyetin hayatına tatbik etmek üzere bu kitabı iyi öğrenmesi lazım, iyi tanıması lazım. Ve o zaman da bilemeyecekleri daha pek çok şeyleri, hali hazırda bilmedikleri, öğrenemedikleri, farkında olamadıkları pek çok hakikati öğrenmek fırsat ve imkanını o zaman bulacaklardır. İşte bu çok büyük bir nimettir. Bu kitabın bize gönderilmesi, bu Resulün aramızdan ayet-i kerimelerde belirtilen temel özelliklere sahip ve fonksiyonlara sahip olarak gönderilmesi çok büyük bir nimettir. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor bir sonraki ayet-i kerimede? فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ O halde buradaki fe onu belirtiyor. O halde bu sebeple madem durum böyle siz beni hatırlayınız. Ben de sizi hatırlayacağım. Yani benim Resulümle göndermiş olduğum şu kitabın gereklerini hayatınıza tatbik ediniz. Allah'ı hatırlamak böyle olur. Allah'ın dinini yaşayarak Allah hatırlanır. Allah'ın dinini yaşamadan sadece kuru kuruya Allah Allah demekle Allah hatırlanmış olmaz. Hayatının her safhasında, işlediğin her amelinde Allah tarafından görülmekte olduğunu, kalbindeki en ücra köşedeki niyetinin dahi onun malumu olduğunu bildiğin takdirde Allah'ı zikretmiş olursun. Ve ona göre hareketlerini düzenlediğin takdirde Allah'ı zikretmiş olursun. İşte diyor, beni zikredin Cenab-ı Allah. Ben de sizi zikredeyim, bana şükredin ve bana karşı nankörlük etmeyin. Yani size gönderdiğim Resul vasıtasıyla size bildirdiklerimi hatırlayınız. Bunları hatırlayınız. Bu nimetlerin farkına varınız. Ve bu nimetten istifade ediniz. Bu nimeti hayatınıza intikal ettiriniz. Bu nimetle hayat bulunuz. Ben de sizi zikredeceğim. O zaman bu nimetin diğer nimetleri hayatınıza nasıl celbettiğini fiilen göreceksiniz. İmanın insana kazandırdığı en büyük ve birinci nimet hiç şüphesiz kalbine insanın verdiği rahat, huzur, sükun ve itminandır. Bunun kadar büyük bir nimet yoktur. Günümüzdeki bir yığın psikolojik rahatsızlıkların en ciddi sebebi budur. Yani iman ile huzur bulmayan kalpler, Allah'ı anarak, Allah'ı hatırlayarak, Allah'ın dinine göre yaşama kararını, azmini göstererek huzur bulamayan kalpler bir yüktür. Kişiyi intihara da götürür, bunalıma da götürür, şuraya da götürür, buraya da götürür. Fakat imanın insan kalbine kazandırdığı rahat, huzur ve sükun sayesinde insan hiç de kalbinden rahatsız olmaz, şikayetçi olmaz. Kalbi ona yük teşkil etmez. O rahat ve huzur onun en büyük nimeti olur. Bundan dolayı gerçekten iman nimeti dolayısıyla, İslam nimeti dolayısıyla Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu nimetin kıymetini bilelim. Bu nimete sahip olduğumuzun farkında olarak bu nimetin gereklerini her zaman için yerine getirmekten uzak durmayalım. Aksi takdirde Allahü Teala'nın nimetine karşı şükürle karşılık vermemiş oluruz. Onun nimetini inkar eden nankörler durumuna düşeriz. Cenab-ı Allah'tan kendisini zikreden ve dolayısıyla kendisi tarafından da zikredilenlerden olmayı, ona şükredenlerden olup inkar edenlerden, nankörlük edenlerden olmamayı niyaz ederiz. Allah'ın lütfu, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. 153. ayet-i kerimeden devam ederiz inşallah önümüzdeki dersen.